الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي تدوبي موجوبي تدينا بيدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. neɗɗo de koye diine giɗo mum woni ko on gondata ndeysan cingodiron to aljanna to, mo jinnoɗa to aduna to, on gondata e lakara. ɗumnon onon heɗotoɓe radio tuldi dubago e ɗiɗo groupe aji WhatsApp, groupe aji nafoore mere mere mere. Almudel Ousmane Jammalik arti ene jangta noon siratal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. كيدي كو الله جانتي دفتر ماكو تدوندي كانكو وي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. ديسان صحابه بيمبيدن ين نيامتين بي nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi nange e sunnam e sunna khulafa rashidin al mahdiin, mbale sunna makko e sunna sahabaɓe en ceeri. Ala kanko ko Allah nehimo moƴƴini needi makko, o nehi ɓeɗo, o moƴƴini needi mumen. Allah welaɓe suɓe mabɓe sappo tan ne ganda direct ɓeɗo ko yimɓe aljanna. ɓeyto Allah wi radiyallahu anhu wa radu anhu, Allah welama ɓe belama Allah. Tampona ɓeɗo tawaɓe wolde Badr fo ko yimɓe aljanna. Tamponama to Allah to ɓeɗo tawaɓe bay'at Ridwan fo ko yimɓe Allah, ko yimɓe aljanna jafoɗon mo haalani fujotako. Ɓeɗo mayi nelaɗo ene wela ɗumen ndeysan. Yummen Khadija omo wela ɗum, Talha ibn Ubaydallah, Huzaifa ɓeɗo fof, Uthman nelaɗo ene wela ɗumen ndeysan. ɓeɗo no ƴetti leter o, ɓe gaddani en leter o. Koɓe gaddi ko nelaɗo wi yen gatir ɗum muynirɗe ñiƴƴe mawɗe ɗe, ƴakkoje tewɗe, haysoko tew haran, taje bon ala hen, lacciri ala hen. Mbiɗen mbiɗa ko ya hoore mbinnaɗa baraji hitande a yafama, sohlankadi defa lacciri walla mbahal. ɓeɗo ndeysan mbawno horde haran, ɓe mbaɗani taje bon. Mbiɗen sunna mabɓe yen gatir ɗum ñiƴƴe muynirɗe ɗe, ƴakkoje tewɗe. Bandiraɓe sehilaɓe, eɗen ciftel haade men janggude, haade men kalde salatu ala nabi oɗo. Yenene gurnam mako gotal ko fiyande wotere joguiɗa kural gotal, sa may a artata. Hoto fijir diine ma, hoto fijir diine ma, hoto fijir diine ma. So Allah haali, nelaɗo haali, caggal nde nelaɗo yehi, goɗɗo addanma hunde fiɓanma, wima ɗum ɗo ɓuuri ƴettu, ɗum ɗo mbaɗa hinere ma, ɗum ɗo urnoɗa jamma, ɗum ɗo gafloɗa, goppa ko nelaɗo waɗi ko, ƴetta ko neɗɗo waɗi ko. Man kalɗo toɓɓere tinne keɗe ɗen nde fewi, kala ko yeddoto wonta dewal Allah. Ɗum ko serraɓe mbi noon à peu près sappo etesan peupa presque juppe e angle gauche droite noon corner ala ɗum ala hen. Kala ko ganduɗa ne waɗi à peu près wonta dewal Allah, kala ko yeddoto wonta dewal Allah. Bandiraɓe sehilaɓe, Allah wiine juulay nelaɗo, malaikaji juule makko. Enen noon eɗen gandi nde juulata makko. Eɗen gandi bandiraɓe, kala takkuɗo neɗɗo fenande Allah feɗɗo nelaɗo jafoɗon, kala takkuɗo nelaɗo fenande o mo teyi nelaɗo wi yo jopo jonde makko to jeygol to. Hadis Anas fil Muslim, Ali wi nelaɗo wi fendo to yam wonano fendene goto moni, kala penɗo to yam ne tei naati jeygol. Wona nani haɗo en bandiraɓe sehilaɓe, sen mbi walla wodi wiɓe en galla enen e juldata nelaɗo, mataw o jangani hadith keɗe ɗe ko sahabaɓe kaali ko kabnu ajazata radiyallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alayhi wasallim wa sallam jafar yalti emin jooɗi, min mbimo ya rasulallah, emin gandi nomin calminirtuma, holnomin juldata e ma. O wi mbiye allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim, jafude allahumma salli ala muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أبو هريرة وي صحابة نام دي نلا صلى الله عليه وسلم بي كيف نصلي عليك هل من جلد رهيما ويب انبي اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البيهقي والبزار ورجاله صحاح وفي صحيح مسلم دفتر مسلم أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أوي نلاد صلى الله عليه وسلم أري أمن إمن جودي سعد بن أباد نوني دون بشير ويمو الله يمري من يومين جولي ما هل من جول دري ما يا رسول الله أوي نلاد دي همين بي ها نين او نام دا كي بشيك نلاد كو متدو كو نلاد فريكو ها يمري حالا ديسان او حال تاكو ولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كالا كو نلاد حالكو الله هاني دوم وين لا بيه قولوا في الامر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. والسلام والسلام كما قد علمتم وينون salmin de odon kanduno son juli julde yam julde ni di reverse on fo ngari hadisaji nela salam celli hadis goddo abi humayd ni sa'idi o wi nela dum biye wala be bi ya rasulullah kayfa nusalli alayk hol min julde o wi biye allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid. Odo hadis wadi kodo muslim bandirab ko jiddon ko jiddon ned arabi ma ala min en gandan julde julde cagal dubi ujinere e ko fay goddo ada jiban ma huntotuma wi ma ko addi ko buri ko nelad addi ko so neddo yeddi nelado yeddi ko Allah odon kandi jeddude Allah fo ko heptoro dum ndittuden to Qur'an Karim bandirab sehilab Allah jantibe deftere bako teddundo o wi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللوي لاول بوشنغول ناني يندودم hoto ndewe laabi goddi cieron e lawol goppon lawol Allah gol ko dum do woni o wo wasiyi on mbale odon kula Allah odon dekño odon ganda son badi ko welani Allah kon son dewaade ciagal al mustafa sallallahu alaihi wasallam hol ko jogor heptade on dalad sallallahu alaihi wasallam hadis abi mas'ud ibnu mas'ud aw ibni mas'ud mudaf ilay kota ahmed wonis nelado sallallahu alaihi wasallam o didol pochingol o sawndido dum didi goddi nyaamo e nano o wi didol hakkunigol woni lawolam dido didi fof ko sheitan woni hen ene nodda o jangi o do aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili rawahu al-hakim wa qala al-hadith sahih. Dum wadi so umminoma kanko nelado sallallahu alaihi wasallam jamma umu jula so habbiri hadama ko jangude fatiha umu jangono duwa holko wiyanno mi jangi iswaru jimbe hewbe nadbe islam be yidi be be jangga iswaru jimbe no feewi sabbe kee imanagal perde mabbe jidi Allah jidi nelado gore mo feen biyat I was asking God to guide me to the right path nya gorno mi Allah tan yo hollam lawol pochingul ngol dum wad nyande fof laabi sappo jeedidi eden biya ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim hor jijjire wasiyo de jibril bin la lejul ma ko ko serat o yi hol ko solution o yi deftere Allah e sunna ma nela aɗa wille ñil makko ma seer ɓe gona capanɗe jeeɗiɗi e tati kamɓe fof ko jeygol ɓe payi ha heddi gonɗo golluɗo eko gollanno ko eko sahabaɓe gollanno ko eɗen gandi ɗum e mbiso nela so habbiri holko wiyanno allahumma rabba jibril wa mikail wa asrafil wa israfil fatir samawati alim alghaybi washahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafu fihi min alhaqi biidhnik innaka tahdi man tasha ila sirat mustaqim. E Allah tagde Jibril Israfil o Mikail an yawata hakkunde jiyaɓe mako e komi lurde e Allah hollam ko focci ko lawol moƴƴol ngol an andi ko wirni an andi ko feñi e ko wirni foof ɗum ko Allah tan andi ɗum bandiraɓe sehilaɓe nder toɓɓere leydi nelaɗo ne ñagotono kañum Allah yo Allah hokkumo lawol pengol ɗum waɗi alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana yo Allah waɗen ɓen ɗon eɓe keɗo moƴƴere eɓe ndewa hen mbiya an julɗo jiɗɗon andu dina ma saabu fitnaji kewi saabu sernaɓe kewi hay ceerno Ousmane batti wajani ɓe janggani tarani ceerno goto wiya ceerno Ati Cheikh Ati hol sababu hatta sira oyi ko defte nogas tan janggumi defte nogas ne wawi defte fof ko volume aji nogas walla volume aji capantati ɗum o janggi ceerno amen Ahmed Alhanay kanko janggi ɗum seeɗa muwatta oyi goto e mon koyi hoto fuɗɗo haalde ko famɗi fof kam waɗe kam e duuɓi nayyi kam aɗa jooɗi hoto haalata hoto namdata question ni aɗa heeɗo yimɓe Abu Hanifa wonde Hammada duuɓi jeerere o sikku woni ceerno o wonde makko goɗɗi kadi o tawi nde ko suwata janggude alifi ba tasa sahibul itqan fil ulumil qur'an o wi hoto haade qur'an an almudo o ha ganda ay nuskaɗo e mu nuskaɗo e nuski ɗum aya jippiɗo jamma aya jippiɗo ñalom aya jippiɗo ceeɗu aya jippiɗo dabbude aya jippiɗo hare aya jippiɗo silmi aya jippiɗo hakkunde wuro e wuro aya jippiɗo e la ila o haali tan façon ngaji fannu ganduɗa oɗo balaga majas mursal kinaya iradu mi anda holɗum mutlaqu muqayyadu nasikhu wal mansukh ganda ɗum ɗo fo nde puɗɗa haalde e qur'an aya mo kalɗa ɗo ne wawi aya goɗɗo nuskimo to henne aya o umma ene firta ko heewi qur'an ndeysan ɗum noon a janggani ɗum gara mbiya aɗa waajo yimɓe mbiya ɗumen nangge ɗum ɗen goppe ɗum ɗen ciftinen kala takkuɗo Allah fenande ko jeygol fayi te kadi wona jeygol o fayi o noddete ko yeeso yimɓe fiya wa yaqulu al ashhad haulai alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin alladhina yasudduna an sabilihi wa yabghuna 'iwaja odon gan ko wadi o fali lawol Allah o addi lawol mo wona lawol nelat o mo halna dum yimbe yidde mbude buddide e mantede ala horo wino makna mbini inna wajadna abaana ala umma wa inna ala aatharin muhtadun aya goɗɗo muhtadun minen min tawi ko baabiraɓe mbaɗa ni ko hayso nelaɗo addi ko wawi addu fo min jaɓata ko noon ɗum jomum wi reno haalde ko wayinen bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo wi yo Allah hokku ɗum lawol poccigol mbiɗa ñande fo laaɓe sappo e jeeɗiɗo aɗa wiya iya ihdina sirat al mustaqim yo Allah waɗen sirat al mustaqim bandiraɓe sehilaɓe giɗoma al mustapha sallallahu alayhi wa sallam hadis fil bukhari o wi leñol makko fof koko natat aljanna sona caliɗo ɓe mbi hol calotoɗo ya rasulallah o waɗa ko boni o wi ɗoftiɗomi fof naati aljana mo ɗoftakimi salima bandiraɓe sehilaɓe yummen aycha wi to hadis fil muslim kala biɗo nelaɗo wonko suuɗe e risala o o takki Allah fenande o feni to Allah fenande mawde kala biɗo nelaɗo ne andi kewata janggo o feni fenande mawde kala biɗo nelaɗo wonko suuɗe e messager walla ko biɗo nelaɗo yi Allah jamma israel miraj o feni fenande mawde hadis fil muslim bandiraɓe sehilaɓe Allah wi to qur'an karim وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير شنو سمانكو الله حالي وانا نلاد حالي حديث لوي الله يفتانو اندا كو جوغور كيودو جانكو جوغور دانجي اندا دو جوغور مايت ان باتي اندو كان ماني مايتن كادي جولي كيريكو الله حالي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول هاي غور اندا كو ويرني سونا نون الله اي لونغيني او انديني اي انباب ماكو ايا غودو سورتو لامني 66 اي جوي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بتينتا ندوبي اميتو بي غاندا اميتال سا انديني مايتا مايتا غيل مايتا سو ارتي Hassan ben Ali de sane wurto yalla odo ngani odo Hassan nelaado wiima an woni sayyid shabab ahlul janna ahlu sugabe al janna fof ko an woni mawdum men o mama e de sane woni wait be mbim ko ngoyta ya an hankadi gasi o yimɓe ɗangal panugal to Allah ne hulɓini ɗum waɗi Allah wi to deftere makko teddunde wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyiatu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. oɗo ceernaji ko moƴƴo hade mhaal bandiraɓe wonde kulɗo Allah e wonde gando jiida e goɗɗum kadi hande kalami concept uji tan mbale eɗen pamaɗi jaɓanede duwaw firtani yiɗe to Allah ganden ɗum ɗon ay kefero wa ida rakibu fil fulki daawu llaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albarri ida hum yushrikun. Ay soɓe gabbe maayo so bato so hendi wutti ɓe ñaago Allah te Allah dandaɓe ɓe jalta ɓe ɗo foof ɓe kaaɗen hewɓe kaala histoire uji ɓe ñaagi Allah gila ɓe goni heferɓe yo Allah watɓe moƴƴuɓe Allah waɗi moƴƴuɓe nde ɓe ñaagano ko ɓe heferɓe ɓe ñaagi Allah yoɓe gonti julɓe Allah waɗi ɓe julɓe bandiraɓe sehilaɓe cando linɗo tan hayso baɗnoam ni ene ñaago Allah Allah rokka ɗum saabu ka jeyaɗo makko aɗa jogue makko hakke o ñamminma o yarnuma o surma o safruma ha dutɗa e makko noon holko woni résultat o ko nadde aljanna walla wasa nadde ko yaafede walla wasa yaafede ɗum waɗi kefere Allah wi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Hay on baɗo fiɓir baji walla goɗɗo omo jogui omo ñama omo yara omo resta omo jogui ɓiɓɓe kono o ala omo fodana lefte musɗe ko ɗon pette pette ɗe ko lakara résultat ko lakara wona e aduna ko wona julɓe ko ɓuuri hewde piyo guitare so ari ɗo hay goto hetta ko ceerno Ousmane yo lela no mbaɗantami so ari yimɓe fof goppat darsuji keɗen on ɓuuri hewde jumhur ko heɗoto yimoɓe ko ɓuuri hewde ko heɗoto ceerno Ousmane ko bandiraɓe résultat o ko laka ɗum waɗi heferɓe mbi wa qalu law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi ashabi sair fa'tarafu bidambi fa suhqan li ashabi sair. Ɓimi somin nananno somin jogui hakkillaji min jeetake sakara min jeetake to yimɓe jeygol ko dakara to bandiraɓe sehilaɓe fir'aun o yi hawi koyemo al ko Allah omo ñama omo yara omo jogui ɓiɓɓe omo jibina wona en paami ha ɗo ɓennen concept goɗɗo mbiɗen hay goto anda ko wirni sona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala concept goɗɗo o ko neɗɗo manta hoore mum Allah wi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Hoto mante koye mon ko Allah haali wona min haali nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbiya sallah sallam on gandi hankkadi no juldata e makko o wi ene jeya e tata kalkuji hawrade golle mum waji goto ne juulatno sahaba mbi oɗo ko ni juulata nelaɗo ko ni o juulɗata hoto nannemo o halko hoto nannemo o halko o yiito o manta hoore makko. Umar ibnul khattab eɗen gandi ko neɗɗo aljana Aboubacry neɗɗo aljana ɓe mbalanno ko wayde yummen Aicha wi ha nino komi lekki goto e mabɓe ɓeɗo yimɓe adiɓe en hoore duuɓi capannayyi galle mabɓe ganda ko korra ɓe ganda ko taƴo so fini subaka o nawora kaccitare makko ɓe cikko ko gototo birig so yettima o sakko kaccitari ndi o rutto galle makko ɓe cikka o wottima to ɓe cikka o wottima birig to ɓeyto kadi cikka la ilaha illallah ban taw jomum ko korɗo o sakko bottari makko o arta galle makko o wayni ko korɗo ni o hirtudo e mabɓe duuɓi capannayyi ɓe ganda Saïd ibnul Musayyib o wi duuɓi capanɗe nayyi mi juulani caggal neɗɗo ko sappoyel yeeso tan gonatami o meeɗa yiɗi hoƴƴude neɗɗo e jama Ousmane ibnu Affan Qur'an no wurno o juuldi ɗum darde wootere ɓeɗo ɓe mantata no gare gadden defte mabɓe ibnu kathir windi albidaya ni ha tafsir makko imam adzahabi fathul bari sahil muslim azzarqani fi zilal attabari nisayu tarmisi wa hakim a wawa haade defte bindade aduna ɗeɗo defte fof mbiɗa ɓeɗo adduɓe gandal yetti en fuura keɗe bandiraɓe sera fuurankoɓe kaldata addi defte men fuura mbiɗe enen ɓuuri men gandal jibinaɗo haalata ko Quraychi ɗemgal Quraychi kanko ɓuurima famde Qur'an an mbiɗa ko mbimi kanko fintata komo haala arabere omo andi piɓi mabɓe omo andi lohi mabɓe omo andi gajali mabɓe omo andi tindi mabɓe omo andi tarihe omo andi beyti omo andi foof kanko ɓuurima wade lokal arabia ceerno goto o wi deftere moƴƴere ummaki sharq Qur'an wona ko sharq ummi gaddan ɗum nde defte nde nde islam o ari ummi makka ari to men ɗo o ardani kanko foof ɗum waɗi imam malik nde waɗi o windi deftere muwatta malik lamɗo on ɗon jamanu mi yiɗa haalde inde mi anda inde mi yejjiti inde nde o wi omo ƴetta nderle o defne o farla yimɓe imam malik wimo ala sahabaɓe ceeri ɓe puusi ala fo ɗo ɓe jahani gandal yeehi sarima mo wawa farla yimɓe gandalam tan wonde ceerno kulɗo Allah ene jaɓane duwaw ene huli Allah ene rew Allah firtani wonde dum gando dum don parfois cende dum hakkune gando e gando e kuldo Allah waji goto nde wari yimbe chapande jene jene wari koy dewo Allah kuldo Allah o wi dum balam jigi tubu ala tubu sabu huli Allah kono jangani o tajidande waddum temdere bandirab selam nde wiato gando o halimo holno wari wotata Allah oppudo gonda do fa bangi goddo nde waton Allah balade yafe ko non wadi bandirab sehilabe tobbe de ngasani ko volume 1 badden hande yewtere go puddi den en kalan sirtul mustafa sallallahu alaihi wasallam en musim hande mi halani walde uhud ko so Allah wurin ha jango njokken tobbe de ha paamen hen ko Allah famni mi ko mi anda famnude dum yo Allah jaban en o wada kala keden kala eden bada khalisan li wajhil karim tawna yaade sunna so woni khalis wajhil karim yaadan sunna jabetake so woni sunna ala ikhlas kadi jabetake yo Allah jaban en so Allah wurin ha jango njokken de tobbe walhamdulillahi rabbil alamin.